ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो माता जी पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए। ओ मैं परामर्श दिया था, हरिनाम करो 24 घंटे में, हरिनाम करो। अगर अभी नहीं करना है तो कब होगा? हम युवा समारोह के लिए आया है, जो युवा है तो वृद्ध होगा। देहिनो स्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति। युव महोत्सव के लिए स्पेशल एग्जिबिट नंबर वन, एक युव जो कुछ दिन के पहले था अभी वृद्ध है, और माता जी और भी वृद्ध हो गई है। हम सब मृत्यु मुखी है, इसका उम्र देर साल, तो देर साल मार गया। देर साल पहले फायदा था, और देर साल जो होगा तो हो गया, वापस लाना संभव नहीं है। और मृत्यु का समय देर साल नजदीकी आ गया, तो हम सब उसी रास्ते में हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं रहूंगा। हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावर इच्छन्ति। मालूम है ये श्लोक? शेष स्थावर इच्छन्ति किमाश्चार्य अथपर। तो यक्ष रूपी यमराज, वो महाभारत में यक्ष प्रश्न है ना, आप सब मालूम है वो यक्ष प्रश्न। तो एक था वो यक्ष के रूप में यमराज अपन पुत्र को युधिष्ठिर से पूछा कि जगत में सबसे आश्चर्यजनक विषय या वस्तु क्या है। और युधिष्ठिर महाराज जो पूरी पृथ्वी के सम्राट है और बहुत कुछ देख लिया है और सुन लिया है, वनवास का समय उपस्थित ऋषियों से पूरा जगत के बारे में बहुत बहुत पता मिला, और युधिष्ठिर महाराज का साधु उत्तर था कि अहानि अहानि अर्थात प्रत्येक दिवस पर बहुत से बहुत प्राणियों मर जाते और यमराज के पास जाते, लेकिन जो अभी तक जिस सूर्य में है उस सूर्य को छोड़ नहीं दिया, वे आशा करते हैं कि मैं मार नहीं जाऊंगा। तो ये क्या मूर्खता है? मूर्खता है। युधिष्ठिर महाराज का विचार में कि पूरा जगत में बहुत बहुत आश्चर्यजनक है, इससे अधिक और कुछ नहीं। तो माता जी का प्रश्न मुझे क्या करना है? हरि नाम करो सदैव, क्योंकि हम इतना व्यस्त रहते हैं। मैं आई सर, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, और जॉब करना है, व्यापार करना है, और व्यापार और भी बढ़ाना है, और शादी करना है मुझे, और डिवोर्स करना है मुझे, फिर पुनः शादी करना है। हम इतने से प्लान करते हैं, योजना करते हैं, लेकिन बहुत कम समय में मृत्यु सर्वहारश्चाहम्। भगवान मृत्यु का रूप में आते हैं और हमारी सब बड़ी बड़ी योजनाएं पूरा कला समाप्त हो, तो इसलिए हरि नाम करने चाहिए, समझना चाहिए कि सत्य है कि इस जगत नित्य है। इस जगत में क्या सत्य है? सत्य है कि सब कुछ यहाँ पर नित्य है। नित्य मतलब हमारी धारणा नित्य है कि यही हमारा भोग का स्थान है। इस जगत सत्य है एक प्रकार, क्योंकि हम इस मानव जन्म मिल के सत्य हरि नाम कर सकते, लेकिन हम इतने बड़े मूर्ख है कि केवल एक आदमी का मृत्यु के पश्चात हम राम नाम सत्य है कहते हैं। तो मृत्यु के पहले ही करना चाहिए कि बाद क्या होगा, क्या फायदा होगा। राम नाम सत्य है तो इसलिए पूरे जीवन में कृष्ण नाम राम नाम कहना चाहिए। तो अभी ये सब अस्त में जिसके तरफ हम सब जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, मैं क्या सलाह दूंगा आपको? डिस्को डांस करने, अभी गार्बर रास चल रहे, आप गार्बर रास चाहिए डांसिंग करो, वो सलाह व्यवहारिक नहीं है। टीवी देखो, क्या देखना है, इसी उम्र में सब कुछ देख लिया, सभी प्रकार का खाना खा लिया, सभी प्रकार का तमाशा देख लिया, सब सब कुछ हो गया, तो और सब योजनाएं सब जो थी तो अभी चिंतन करने से कुछ फायदा नहीं है। शरीर विनाशी है और पूरा नाश हो जाता है थोड़े दिन में। तो अभी ऐसा वास्तव में जिसमें गर्भ डांस करना संभव नहीं है, जिसमें खाना पकना भी संभव नहीं है, कुछ इंद्रिय सुख संभव नहीं है ऐसी अवस्था में, तो इस अवस्था में केवल हरि नाम करना चाहिए। और आप इस अवस्था में अगर नहीं करना है तो कब करना? लेकिन अगर अभ्यास नहीं है तो नहीं कर पड़े, इसलिए अभी इस अंतिम अवस्था प्राप्त करने के पहले अभ्यास करना चाहिए, हरि नाम है अभी करना चाहिए। आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है सब टीवी टीवी पर निमग्न है, सामाजिक सामाजिक गपशप बकवास में सब तन्मय है, ये होगा वो होगा, वो हुआ ऐसे हुआ ऐसे चल रहा है, ये सब बात चलती रहती है। और साथ साथ हमारा जीवन हमारा प्राण चल जाते है। कृष्ण नाम करो भाई और सब नीचे, पलाय बारे रास्ते नहीं जो मचे पीछे। बंगाली भक्त रहे, बंगाली भक्त जानते हैं ये कृष्ण अष्टोत्तर शत नाम, एक प्रसिद्ध कवित्व है, सब बंगाली वैष्णव जानते हैं। कृष्ण नाम करो भाई और सब नीचे और सब मिथ्या सब बेकार, फले बारे पथ लग जाने का रास्ता नहीं है, जम अर्थात यम यमराज हमारे पीछे है, तो हरि नाम करो। ठीक है, और हम और सब क्या करें, मतलब आज की योजना क्या है, कार्यक्रम क्या है? वहाँ बैठी जाए सही मारे और सीताराम प्रभु की। सीताराम।